program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewartowski. Walczyli do końca. Drużyna polskich skoczków narciarskich zdobyła w Pjongczangu brąz. Minister Inwestycji i Rozwoju potwierdza w Brukseli. Polska jest przeciwna powiązaniu unijnych funduszy z praworządnością. 33 osoby zmarły podczas epidemii grypy w Czechach. Po złocie brąz to drugi medal zdobyty przez polskich skoczków narciarskich podczas Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. A w sobotę w konkursie indywidualnym na dużej skoczni najlepszy był Kamil Stoch. Wczoraj w konkursie drużynowym Polaków pokonali Norwegowie, którzy zajęli pierwsze miejsce i Niemcy. Dziś dekoracja i Mazurek Dąbrowskiego. Na trzecim stopniu podium staną Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot. Po konkursie polscy skoczkowie byli bardzo zadowoleni, a Kamil Stoch podkreślał, że walka o medale była niezwykle twarda. Walczyliśmy do samego końca, do ostatniego skoku i do ostatniej setnej sekundy lotu. Norwegowie tutaj skakali od początku igrzysk bardzo równo i bardzo daleko, dlatego wygrali zasłużenie. Trzeba przyjąć to, co jest, z wdzięcznością i z pokorą. Stefan Hula mówił, że cała drużyna czuje się wyjątkowo po zdobyciu medalu. To dla nas wspaniała chwila, bardzo taka wzruszająca i dla mnie szczególnie. Długo czekałem na takie sukcesy jak w tym sezonie. To, że mamy ten medal drużynowy, to jest zasługa całej naszej drużyny, całego naszego teamu. Jesteśmy wygranymi, myślę. Naszych skoczków w Pjongczangu dopingowali kibice z Polski, którzy nie kryli radości po zdobyciu przez Polaków medalu. Jesteśmy szczęśliwi, bardzo zadowoleni, wprawdzie nie udało się złota, no ale mimo wszystko sama radość, no mamy medal, drugi medal. Wspaniały konkurs, wracamy z medalem. To pierwszy dla Polski medal Igrzysk Olimpijskich w drużynowych zawodach w skokach narciarskich. Pjongczang, Witold Banach, Polskie Radio. Polska przeciwna powiązaniu unijnych funduszy z praworządnością. Wczoraj potwierdził to w Brukseli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. O tym, że jest możliwe połączenie sprawy pieniędzy z przestrzeganiem zasad państwa prawa oraz niezawisłością sądownictwa, mówi Komisja Europejska. Naciskają płatnice netto, czyli kraje, które więcej wpłacają do unijnej kasy niż z niej otrzymują. Beata Płomecka. Minister Kwieciński uważa, że powiązanie funduszy z praworządnością czy niezawisłością sądownictwa jest niesłuszne i ma wątłe podstawy. To wiązałoby politykę spójności jako politykę inwestycyjną z pewnym bardzo subiektywnym systemem oceny praworządności. A do oceny tej praworządności na razie nie mamy żadnych wskaźników, ani nie wiadomo, kto by to robił. Minister zastrzegł jednak, że Polska mogłaby poprzeć taki pomysł, który miałby na celu walkę z korupcją czy nieprawidłowościami przy wykorzystywaniu unijnych funduszy. Apytany o poziom wydatków w przyszłym europejskim budżecie, minister przyznał, że pieniędzy będzie w nim mniej, także dla Polski. My nie możemy liczyć na tyle samo środków, które dostawaliśmy do tej pory. Mniej będzie pieniędzy w związku z Brexitem. Wielka Brytania wpłacała do unijnego budżetu około 13 miliardów euro, a poza tym Unia chce przeznaczyć pieniądze na nowe cele, politykę migracyjną i obronną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pacjentom ma przynieść wiele korzyści. A rząd zajmie się dzisiaj projektem ustawy wprowadzającej elektroniczną receptę. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przekonuje, że to bardzo dobre rozwiązanie. Elektronicznej recepty nie da się zgubić, zniszczyć, ale też w szczególności podrobić czy też sfałszować. Po drugie, rozwiązujemy taki praktyczny problem, z którym się spotykali czasami pacjenci, mianowicie w sytuacji, w której część recepty nie dało się zrealizować w jednej aptece, generowało to konieczność wystawienia tak zwanego odpisu, na którym niestety nie było już tej refundacji. Teraz każda pozycja na recepcie będzie mogła być wydana indywidualnie. I jeszcze jedno. Przepisywanie leków będzie się mogło odbywać bez fizycznej obecności pacjenta. Według naszych szacunków w niektórych przychodniach to nawet 30% wizyt dotyczy wyłącznie odebrania recepty. Chcemy, żeby kolejki się skróciły. Według harmonogramu apteki mają być przystosowane do realizacji e-recept do końca roku. Natomiast do końca przyszłego roku wszyscy lekarze powinni przepisywać leki elektronicznie. Już 33 śmiertelne ofiary epidemii grypy w Czechach. A najnowsze dane podała rzeczniczka tamtejszego Ministerstwa Zdrowia. Poinformowała też, że ofiary to osoby powyżej 65 lat, cierpiące na cukrzycę, choroby serca lub otyłość. W zeszłym roku w Czechach zanotowano 144 zgony związane z powikłaniami pogrypowymi. Według danych resortu zdrowia tylko 5-6% Czechów szczepi się na grypę. Unijne zalecenia mówią o szczepieniach 2/3 populacji. Były prezydent Peru Alberto Fujimori stanie przed sądem za zabójstwa 6 rolników w 1992 roku, podało BBC. W grudniu Fujimori został zwolniony z więzienia, w którym odbywał karę 25 lat pozbawienia wolności za korupcję i łamanie praw człowieka. Został ułaskawiony ze względów zdrowotnych przez prezydenta

I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck! To wreck! To wreck! Did I build this ship to wreck? To wreck! To wreck! To wreck! Did I build this ship to wreck? Pani Florentyna powiedziała nam dzień dobry. My także mówimy dzień dobry. 13,5 minuty po 6 poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Kłania się Państwu poranna zmiana. No to jeszcze bardzo ładnie o poranku zaśpiewa pan Andrzej. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie, twoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk, do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę z głosą szczęściem nagłym. Ciebie tu samotnie i ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce jak psy wierne pod nasz dom. Wymyśliłem ciebie. Pani Ewa napisała, że taka bondowska ta pieśń. Chyba chodziło jednak o Florentynę bardziej niż od pana Andrzeja. No, ale może i to drugie też. 22 i 7 trójek. Ranek, małpa.polskieradio.pl 71335. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy do trójki. 16, prawie 17 minut po 6. Oczywiście dzisiaj o poranku studio olimpijskie, no bo wczoraj się sporo działo na arenach olimpijskich, jeśli chodzi o Polaków. Przede wszystkim medal brązowy w skokach narciarskich, no ale także mieliśmy na torze łyżwiarskim do łyżew szybkich występy Polaków. Niestety przewrócił się nasz zawodnik, nie wiem czy Państwo widzieli, na samym starcie, na samiutkim starcie. Szkoda było bardzo, ale no tak się czasem zdarza, jak to się mawia, taki jest sport. Może kilka słów wsparcia by się przydało, gdyby byli Państwo łaskawi, to zapraszamy. A poza tym windą do nieba. Sobie Państwo to wyobrażają? To jest kawał liny, 36 tysięcy kilometrów, no to prawie tyle, co opasać taką liną całą kulę ziemską. Takie też są pomysły, żeby rzucić po prostu, można powiedzieć, kotwicę. Na przykład przechwycić sobie jakąś wolną asteroidę i z niej zacząć budować taką windę w dół, w stronę Ziemi. Japończycy sobie wyobrażają, tylko po co to wszystko? Wyjaśnimy jeszcze przed 6.30. Taki pomysł jest. Być może będzie zrealizowany. Proszę posłuchać. Zapraszamy serdecznie. Poza tym będzie oczywiście dr Tomasz. Dziś z żyrafą. Autorzy stworzyli cyfrowy model żyrafy, żeby w ogóle sprawdzić, czy ona jest pływalna. No nie wiem, czy państwo sobie wyobrażają, że taka żyrafa jest pływalna, czy też nie. Proszę sprawdzić. Kwadrans po siódmej, pytania z kosmosu. A potem tata. Tata będzie namawiał i bardzo się angażował do tego, żeby się bardziej angażować. Kiedy rodzic przychodzi na zebranie, ja też jestem rodzicem, to najczęstsze pytanie jest takie, no i co tam u mojego Zdzisia? No i co tam u mojej Ani? I w gruncie rzeczy to jest pierwsze i ostatnie pytanie. Co dalej? 7.20. Projekt Tata, wcześniej jeszcze urywki z kalendarza. Zapraszamy państwa serdecznie. A, to Studio Olimpijskie, to 7.40. Jesteśmy umówieni. Chwilę po spotkaniu z Madonną. Killers. 22 minuty po 6. Zapraszamy do trójki. I szybko wybieramy się w kosmos. $20 000. Tyle mniej więcej kosztuje wyniesienie każdego kilograma ładunku na orbitę okołoziemską. Tymczasem japońscy inżynierowie zamiast drogich i wciąż zawodnych jednak rakiet opracowali koncepcję budowy kosmicznej windy. Dzięki temu koszt przetransportowania jednego kilograma ładunku wyniósłby tylko $200. Już nie 20 tysięcy. Proste? No bardzo proste. Tylko jak zbudować taką kosmiczną windę? Poziom minus 1. brzmi bardzo egzotycznie. Oceniam w kategoriach futurystyki. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest na wysokości około 400 km. Cezary Szmitke, Centrum Nauki Kopernik. No i w zasadzie choćby ta stacja albo wyprawa na Księżyc były bardzo futurystyczne jeszcze tych 100 lat temu, kiedy pisał o nich Juliusz Verne. Więc może okazać się, że za kolejnych 10 czy 100 lat następny taki futurystyczny projekt też będzie już naszą codziennością. Ideowo jest to bardzo proste urządzenie. Bogdan Janus, fizyk, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Musimy mieć bardzo długą linę. O środku ciężkości znajdującej się na wysokości orbity geostacjonarnej, czyli takiej, na której znajdują się satelity telekomunikacyjne, czyli 36 tysięcy kilometrów nad Ziemią. To jest kawał liny. 36 tysięcy kilometrów, no to prawie tyle, co opasać taką liną całą kulę ziemską. Takie też są pomysły, żeby rzucić po prostu, można powiedzieć, kotwicę. Na przykład przechwycić sobie jakąś wolną asteroidę i z niej zacząć budować taką windę w dół, w stronę Ziemi. To chyba nie będzie winda w rozumieniu windy takiej naszej dzisiejszej. Moglibyśmy zamiast tego pojechać na przykład szybkim pociągiem, ponieważ o ile mi wiadomo, Japończycy właśnie tą samą technologią, którą używają do swoich szybkich pociągów, chcieliby właśnie tymi maglewami wynosić rzeczy w kosmos. Prawdopodobnie coraz szybciej, im wyżej. Na pewno sam materiał będzie musiał być niesamowicie wytrzymały. No i właśnie tutaj Japończycy upatrują możliwości w rurkach z nanowęgla. Jak musiałaby się poruszać ta konstrukcja? Czy rzeczywiście mogłaby być tak stuprocentowo geostacjonarna wszędzie? Czy może musiałaby być elastyczna? Czy może musiałaby być wygięta? To jest miejsce, w którym musieliby współpracować ze sobą zarówno astrofizycy, jak i specjaliści od konstrukcji naziemnych. Proszę mi pozwolić wezwać pomoc! To się dzieje, jak coś się zepsuje na stacji kosmicznej. No muszą sobie radzić sami. Tutaj by było dokładnie tak samo. Prawdopodobnie wraz z pasażerami jechałby jakiś technik z zestawem narzędzi, który by był w stanie tą windę w jakiś sposób uruchomić. Piętro siódme. Wciska pan guzik i jedzie pan do nieba. Fajnie, fajnie by było, oczywiście. Mając na względzie moje grzechy, to ja do nieba to pewnie się w ogóle nie kwalifikuję. I powiązą mnie winą do nieba. Tomasz Jelański pytał o kosmiczną windę, no nie wiem co państwo na to. Ciekawa propozycja, tylko czy w ogóle wykonalna. Zapraszamy do rozmowy. 227 Trójek, pan w innej sprawie. O, witam, do pracy dla naszych chłopaków brązowych. Tak, składamy serdeczne gratulacje. Brązowy medal. Kolejny już na tych igrzyskach. Kolejny. Yeah.

as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Ariam Bara w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Mówiłem o tym naszym panczyniście, który przewrócił się. Pierwszy krok zaraz po starcie i się przewrócił. Pan Zbyszek napisał: dyscyplina, którą większość kibiców interesuje się i ogląda raz na 4 lata. Rzadko pokazywana w telewizji. W końcu Igrzyska Olimpijskie. Transmisja. Polska patrzy, a ten na starcie leży. Pomijając pewien komizm sytuacji, pewien stan i obraz polskiego sportu zimowego poza skokami, czego ten upadek był podsumowaniem, to człowieka najnormalniej na świecie szkoda. Przecież zupełnie tak nie chciał. Trzymamy za niego kciuki, bo to jest dobry zawodnik i rzeczywiście tak się czasem zdarza. Redaktor już szeleści. Bo pan czynista to pan Artur, tak naprawdę. Pan Artur Noga. Jego zdjęcie można dziś zobaczyć, choćby w Superekspresie, no tego feralnego momentu. Współczujemy panu Arturowi, zdecydowanie ale, tak. Ale nie chcę, żeby to brzmiało górnolotnie. Mamy z redaktorem trochę pomysł na łyżwiarstwo szybkie, o czym rozmawialiśmy kilka dni temu i będziemy jeszcze chcieli o tym porozmawiać, myślę, że za kilka dni. Ja mam jakiś pomysł? Tak się umówiliśmy, że trochę też twój pomysł, żeby nie brał całej sławy na siebie. A ja tu chciałem tak powiedzieć, że rzeczywiście to jest pewien obraz sportu zimowego, bo to o większej liczbie dyscyplin moglibyśmy porozmawiać, ale to jest dyskusja na zupełnie inny moment, na przykład już po igrzyskach. A, czy ty masz pomysł jeszcze z kimś innym? Zdrada. No dobrze. Ojej. W takim razie zaczniemy od skoczków, bo rzeczywiście autorzy popłynęli dziś troszkę z tytułami. No nie popłynęli. Bo takich zwyczajowych mamy medal, mamy brąz, mamy drugi krążek na igrzyskach, albo tutaj jeszcze drużyna na medal brązowy. No, są też trochę takie bardziej wyrafinowane. To jest brąz na wagę złota, na przykład taka. O. No, prawda? Jak ładnie to brzmi. Ładniej daleko. Polacy zakochani w brązie, też tak. A najbardziej podoba mi się ten niby brąz, ale chłopaki jak złoto. I to jest podsumowanie. Dziennik Gazeta Prawna. Gratulujemy serdecznie. A co poza tym? No poza tym to temat numer jeden oczywiście. No nie oczywiście, ale szczepionki. To chyba trochę w kontekście grypy panującej, na którym to temacie już wczoraj, między innymi w popołudniowej audycji, zapraszamy do trójki. Rzeczpospolita pisze na pierwszej stronie: obowiązek poddania dziecka szczepieniom ochronnym nie może czekać, aż ukończą 19 rok życia. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, a to znaczy, że inspekcja sanitarna może zmusić rodziców do wykonania takiego obowiązku w drodze egzekucji administracyjnej, w tym grzywny od 100 do nawet 5 tysięcy złotych. Urzędnicy mogą zmusić do obowiązkowych szczepień. Nie ma ucieczki od szczepienia dzieci. To dziś duży tytuł w tym dzienniku. Najnowsze dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Polskiego Zakładu Higieny są alarmujące. Ponad 30 tysięcy rodziców odmówiło w 2017 roku poddania dzieci szczepieniom przewidzianym w kalendarzu szczepień obowiązkowych. To 1/4 więcej niż rok wcześniej. Dziennik Gazeta Prawna też na ten temat na stronie pierwszej dodaje, że konsekwencją odmowy są kary finansowe. Sądy chociaż mogą odbierać prawa rodzicielskie z powodu uporczywego uchylania się od obowiązku szczepienia dzieci, wciąż nie korzystają z tego prawa. Tak jak mówię, temat jest sporo szeroko komentowany i dziś obecny na szpaltach gazet. Poza tym, no to jeszcze Rzeczpospolita dodam, że fisku przykręca śrubę samotnym rodzicom. W najnowszej interpretacji twierdzi, że rozwiedziona matka nie rozliczy się z podatku dochodowego z dzieckiem, jeśli czasami opiekuje się nim ojciec. Tylko wychowanie dziecka bez udziału drugiego rodzica uprawnia do preferencyjnego rozliczenia, pisze Rzeczpospolita na stronie pierwszej. Dziennik Gazeta Prawna, i to jest drugi z takich większych tematów i szerzej komentowanych, czyli relacje polsko-izraelskie. Dziś prezentuje wywiad z szefem polskiej dyplomacji. Jacek Czaputowicz mówi: byli zdrajcy wśród Polaków i byli bohaterowie. Były też jednak przypadki, że Żydzi złapani przez Niemców denuncjowali Polaków, którzy ich ukrywali. Mówi, ten wywiad dziś anonsowany na pierwszej stronie: po donosach ginęli i Żydzi, i Polacy. Cała ta historia chyba nie zachwyca prezesa Kaczyńskiego. Fakt, dziś stosowne zdjęcie, choć to tylko tabloid, powiedzmy sobie oczywiście, dodaje na stronie pierwszej tytuł: Kaczyński załamany Morawieckim, a miał wszystko zmienić. No i to właśnie w kontekście tego międzynarodowego sporu. To w dzienniku Fakt. Gazeta Polska Codziennie, to są dobre informacje dla kierowców, pisze, że w tym tygodniu tanie tankowanie. Choć przez ostatnie 4 tygodnie taniały paliwa, to eksperci zapowiadają, że to jeszcze nie koniec obniżek, a całe to tanie tankowanie to efekt mocnej złotówki i przeceny na rynku naftowym. Ale o dialogu polsko-izraelskim też jest. Właśnie tytuł: dialog przede wszystkim, niech będzie takim mottem, który nas niesie. To dziś w Gazecie Codziennej, w Gazecie Wyborczej. to niedobre informacje dla tych, którzy żyją z turystyki w Polsce. Otóż smog uderzy w Polskę. ONZ i Światowa Organizacja Zdrowia chcą dołączyć wskaźniki jakości powietrza do międzynarodowych rekomendacji turystycznych. Nasz kraj sporo straci, mówią eksperci, no bo kto będzie chciał przyjechać do takiego zamglonego smogiem kraju. Choć z drugiej strony znam takich, co jeżdżą w najbardziej dzikie i trudne miejsca, też tylko po to, żeby zobaczyć. Ale to zostawmy. Smog uderza w nas wszystkich, nie tylko ze względu na turystykę, jest problemem do rozwiązania jak najszybszego. Trzeba o tym pamiętać. W Gazecie Wyborczej także z cyklu Witamy w Polsce. Rzecz ciekawa. Otóż ZUS obserwuje nasze profile na Facebooku. Jeśli pan na przykład nie wie, panie Marcinie. A także naszych znajomych i krewnych. Teraz siedzi sobie i tam patrzy? I to jest legalne. Dodaje Face da haka na Polaka. Wszystko to pokłosie pewnej sprawy indywidualnej. Pani nie mogła pracować. Znaczy lekarz stwierdził organiczne zaburzenia urojeniowe u osoby z upośledzeniem umysłowym na pograniczu stopnia umiarkowanego i lekkiego oraz bóle głowy. ZUS nie mógł się pogodzić z tym orzeczeniem. Postanowił zmienić taktykę. Przeanalizował profil pani X na Facebooku i w piśmie procesowym podał, że ubezpieczona nie jest całkowicie niezdolna do pracy, ponieważ jest aktywna na Facebooku, to znaczy zna obsługę komputera, umie się skupić, aby z niego korzystać, może więc pracować i tak dalej, i tak dalej. To w Gazecie Wyborczej dziś. Tekst państwo znajdą. Nasz dziennik pisze o autostradzie A2. Czy rząd ma związane ręce? Państwo nie ma wpływu na cenowy dyktat operatora autostrady A2. Czytamy na stronie pierwszej, ale na ten temat dziś też w Rzeczpospolitej Bogusław Liberacki, były minister transportu w rządzie SLD, pisze o drugiej stronie medalu. No, znów ten medal się pojawia. Wszelkie podwyżki opłat za przejazd autostradą A2 muszą mieć zgodę odpowiedniego ministra. No i ten tekst dziś na dalszej, bo 26 stronie, ale zainteresowanych odsyłam. No i jeszcze na koniec, zaczęliśmy od Superekspresu tytułem, no to wróćmy. Jest tekst, który być może państwa zainteresuje. Otóż, kto by tak nie chciał, w marcu i w kwietniu posłowie będą obradować w Sejmie jedynie przez 9 dni. To efekt zmiany regulaminu, jaką niedawno przeprowadził marszałek Marek Kuchciński. 9 dni pracy w ciągu 2 miesięcy, a za każdy z nich 2700 zł na rękę. Super Ekspres. 2700 zł. No, za dzień pracy. No ale tak. Na szczęście tylko 9. No właśnie, na szczęście tylko 9. Także. Dziękuję bardzo, Krystian Hanke. Dziękuję. Miłej pracy. No, herbatki ciepłe, niech się pan napije. Tak jest. Gardło boli? Właśnie, pan Daniel napisał, zostawmy to. Pan Daniel napisał, fajnie jest móc powiedzieć, że mamy kolejny medal. Kolejne z dużymi literami. Jeszcze kiedy byśmy mogli powiedzieć, że w kolejnej dyscyplinie, no to już by było... Szaleństwo. Nie japońscy naukowcy i technicy wymyślili tą windę, tylko niejaki pan Arthur Clarke. Mniej więcej 70 lat temu, bardzo ładna książka, polecam, Fontanny Raju, i tam na Świętej Górze w Sri Lance, w dawnym Ceylonie, jest umiejscowiona taka winda. To jest jak gdyby jego pomysł, on opisał ze wszystkimi szczegółami tą windę. Natomiast no niestety, materiału jeszcze nie mamy. Nanowęgiel owszem, ale wie pan co, no fajnie, może rzeczywiście w ciągu 100 lat opracujemy tak długą taśmę, którą będzie można tych 36 tysięcy opuścić w stronę Ziemi. No więc to wszystko jest pięknie, ładnie, tylko te ostatnie 100 kilometrów właśnie w pobliżu Ziemi to jest najgorsze, bo wszystko, co znamy, to się po prostu urwie. Taka fantastyka naukowa, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo fantastyka. No, japońscy naukowcy jednak się zawzięli i pracują nad tym i może nie za 100 lat. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić. właśnie skoczyli, wczoraj skoczyli. A co my tym brązem udowadniamy wszystkim niedowiarkom? Udowadniamy, że potrafimy i że nas stać. Czuwaj. Czuwaj. I to nie jest nasze ostatnie słowo, chciałoby się powiedzieć, ale... Urywki. Urywki z kalendarza. Ale przejdźmy do kalendarza za 9 minut. Siódma, Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj nie trzeba sprawdzać zbyt dokładnie, tak co do literki, jak nazywa się nasz znajomy o rzadkim imieniu. Życzenia zgodnie z prawem kalendarza może przyjąć zarówno Lubomir, jak i Lubomił, Ludomił oraz Ludomir. I tak państwo mają wrażenie, że 4 razy powiedziałem to samo. 20 lutego to Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę. W czasach odwrotu od nikotynizmu fajczarzy widuje się już bardzo rzadko, więc trudno też zaobserwować, w jaki sposób obchodzą swoje święto, o ile nie szerokim łukiem. Na pewno są na nie napaleni, więc no różne rzeczy mogą wymyślać. W scenariuszu klasycznie polskim może być to msza w intencji, przemarsz z fajkami, odsłonięcie tablicy poświęconej zasłużonym fajczarzom powiatu, konkurs odpalania faji jedną zapałką, kiermasz tytoniowy, tombola z nagrodami o charakterze galanterii fajczarskiej, otwarcie wystawy fajek ze zbiorów miejscowego folklorysty i darmowa spirometria dla wszystkich chętnych. Gdyby to jednak zlecić za przeproszeniem agencji eventowej, no to już można się spodziewać fire showa, kreatywnej strefy mega wrażeń, czyli tak naprawdę kącika dla palących, oraz występu któregoś z zespołów Bony M albo Kombi. W tym bogactwie atrakcji pomogą odnaleźć się hostessy oraz towarzyszący im DJ konferansjersko-wodzirejowaty. Przy okazji przypomina się, że fajki dla fajczarzy wytwarzają fajkarze, nie wiadomo jednak, kiedy oni mają swój dzień. Pewnie można by to znaleźć w terminarzu występów któregoś z Bonyemów. Nie będę tu już nawoływał do wprowadzenia zakazu palenia, bo takie pomysły różne mają skutki. Dokładnie 85 lat temu amerykański kongres musiał przegłosować zniesienie prohibicji. Jeszcze jedna, czyli tak naprawdę dwie zaskakujące informacje z tamtego kontynentu. Nie mam pojęcia, jak udało się to uchwycić tak co do dnia, ale proszę słuchaczy, 20 lutego 1943 roku na meksykańskim polu kukurydzy zaczął się formować wulkan Paricutin. Można podejrzewać, że po zbiorach w kolbach od razu był popcorn. 4 lata później Amerykanie po raz pierwszy wystrzelili w kosmos zwierzęta. Dokładnie muszki owocowe. Niestety nie wszystkie. Cudownego 20 lutego. Bardzo panu dziękujemy, panie Łukasz. Łukasz Błąd. No niestety nie wszystkie owocówki poleciały. Zdaje się, że ta część wróciła też. Dziękujemy, do usłyszenia za tydzień. Za 6 minut będzie 7. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 2273. Przypominam państwu numer telefonu. ranek@polskieradio.pl 71335. A już niedługo serwis informacyjny. Teraz będzie o wakacjach. I concentrating on tracking right. I heard a bad voice beside of me, and I look round in the state of fright. Yeah.